أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا في سورة النحل د یو سلو شپږم آیاتو څخه شروع پر یو سلو یولسم آیات باندې ختم شو. د دې آیاتو ربط د سبقه د سره څخه بیا تر د یو سلو نهم آیاتو پورې چې دی هغه ربط یې په دې کې دی د دې چې مخکې تر دې چې تېر درس و پرون په درس کې د هغه کفارو چې د توحید و د رسالت منکرین و نو د آخري د درس برخه پرون چې و د کفارو هغه دوه سواله و چې په رسالت باندې کړي نو خو منکر دي چې دوی په رسالت سوالونه لري نو د هغه کفارو چې د توحید څه منکر و د توحید خبره مخکې تېره سوې او د رسالت منکر و لکه د درس په پای کې چې و د هغو په حق کې الله تعالی هغه عذابونه ورته ذکر کړه چې دوی ته به دغسې عذاب ورکول کېږي نو چې دا هغه درس پای دغه و چې ولهم عذاب علیم فسیدا بل انما یبتلی الکذب پای کې آخري آیات کې نو دغه اوس چې دی خاص د هغه چا وعید ذکر کوي چې هغه یې پلا ایمان راوړي بیا کافر شي وجه ته موږ مرتد وایو نو د عوامو څهګایګی پر لګټ شي دا حکمونه د مرتد حکم جلا دی د اصلي کافر حکم جلا دی خلک نه وایي امریکایي ته غږ نه کوي پر ماره غورځي اوس ورته چې امریکایي اصلي کافر دی ته مرتد یې مرتد در درې ورځې وخت الله نه لري مرتد چې نارینه یې په درې ورځې کې به دې خپله خبره یک طرفه کوي چې بیرته اسلام ته راګرځه که چې قتل کوم تلای نه شته ښځه که مرتده سوله ښځه نو قتل کیږي نه بندي کیږي یا به تر مرګه په جیل کې یا به توبه کاږي بیرته به اسلام راوړي نو اصلي کافر ته ډېر سهولت اسلام ورکړی دی مرتد ته سهولتونه نشته مرتد چې دی بس دغه خبره په فیصله کې ژولې اصلي کافر چې دی د سر یې ځګر نه دی ټکولې چې زه اسلام منم هغه وایي زه کافر یم نو اسلام وایي زما د مخه څه ایسته څه جنګ مه کوه بس ته راسه د لیکشینه امن نیم پر ما دی ستا غیبت لا پر ما حرام دی مال دی حرام دی ستا ناموس حرام دی داسې به عزتمن ګرځې لکه مسلمان چې ګرځي هو که زما د قانون مخه به نه نیسې او پاته مرتد چې دی مرتد چاته له سواره وایي چې زه ستا د قانون مخه نه نیسم ځم تا خو د اسلام خوند څه کلی دی ته بیرته څنګه منکر کېږي د اسلام وجه د خوشي کاټه جوړه که نن مسلمان یې کلمه وایي سهار بیرته کافر یې بیا ماښام ته مسلمان یې کلمه وایي دا چې مونه نه حسابه دي نو اصلي کافر جلا دی اصلی کافر ته په خپل کور کې کدی خنزیر خوري که شراب خوري کدی ارش عبادت کې ورلدی په بازار کې د عبادت خانی حق نه لري چې جوړی کې په سارا کې عبادت خانه له اسلام امر کې چوي نه دی خو عبادت کې ور جوړه کنه کدا اس په مضمون پوهیږي. نو اوس د هغه چا وعید ذکر کوي چې کافر خو دی مګر اصلي کافر نه دی مرتد سوی دی، د مرتد په باره کې حکم سره کم دی دغه ده. نو خلاصه د خبرې دره بته دا ده چې په تیرو د سو کې چې و د توحید او د رسالت منکر چې اصلي کافر دی د هغه عذاب بیان سوی چې اخرتي عذاب دی، یا کې د مسلمانانو مقابله کول قتل کیږي به اوس د هغه کافر حکم بیانیږي چې موږ بر مرتد ورته وایي چې اسلام یې پلار وړی دی بیا کافر کیږي هغه به سره کم هغه نو دوه شاخه ته باره ویشی په د آیت کریمه کې کسی ورته وګوري. الله فرمایي من هر هغه څوک کفر چې دی کافر سی بالله په الله سره، چې په الله سره کافر سی، یو سړی بروي زه په الله نه یم کافر، الله منم، په رسول نعوذ بالله کافر یم، رسول نه منم، اوس خو به نو مؤمن یم، د رسول کفر د الله کفر بیا سره یو ولي چې ته د رسول منکر یې دې څه مطلب دی؟ نو خو رسول ته به د هغه وایي چې ته درواغ وایي. نو خدا هغه چې د الله خبر ور درواغ کړ چې په ظاهر خو ته الله نه درواغ جن کوي، رسول چې درواغ جن کوي خو هم الله درواغ جن کوي، الله دا زما رسول دي تورته زه نه منم نه دی رسول. نو دا بیرته کفر واغه الله ته دلیل. نو په دغه هغه نه کړی ذکر چې معنا د مؤمن سر په خلاصي څوک چې کافر سي بالله په الله سره یا په رسول د الله فرق یې نشته. څه وخت من بعد ورسته ایمانه تر ایمان راوړلو ده، ده ایمان یې راوړی دی، کلمه یې ویلې ده، اوس د اسلام اسدې خاطورې دي بارنو کلمې د کفر وایي، معنا یا الله ته بدرد وایي، یا یې قرآن ته بدرد وایي، یا یې رسول ته بدرد وایي، دا یا د قیامت منکر دغه مومن به هیڅ شیانو څه چې دی انکار وکړي په هر شي کې د الله څخه انکار راځي. نو وروسته در ایمان الا مگر من هغه څوک وکړي چې زورګیر کړ شي وقلبه او زړه د مطمئنن مطمئن و ډاډه ای آرامي بل ایمان په ایمان سره دغه سړی نه حساب دا د منځه وباسي. الله وایي دغه نه دی یادوم. نو څوک یاد یې ولیکن دون خبر د من هغه څوک یادوم شرح چې د خلاص کړی وي بل کفر په کفر سره صدرن جګر و زړه خپل چې کفر ته سینه د اس خلاص یې خوشحالي مخلا د تجلی کی دی ښه خوشحالي کی کفر ته جګر خلاص دی د سړی الله و در یادو هغه مکره د ما بین ز وېستي. نو کافر څو قسمه کی چې مسلمانې ورسته تر اسلام کفر کی دوا یو دغه سوچ بل چاته پک پر نیول دی ول چې در زړه مردک تر وباسم ووای د کفر خبر یا قران ته بد نسبت وکنه اعوذ بالله یا رسول الله ته وکیا یا په اخرت یا قران ته هم تبد کفر یو خبره ځنی غواړي کني وای وژنم یا تړلې دی لاس دا بس تختاوري ته لاس دې پر کوم وای د کفر خبر. نو دا مکره سو پر چا باندې پر کفر چې زړه یې باوري په ایمان د کفر کلمه ویل الله وي دی نه حساب دی د ده لپاره عذاب نشته. څوک یاد یې الله وي ولیکن من هغه څوک شرح چې د خلاص کړی بل کفر په کفر سره صدرن ځګر چې زړه یې و کفر ته باغ باغ دی خوشاله دی د سړی در یادو او مخکې ایمان راوړی دی. نو پر دې به څه کیږي؟ فعلیهم غضب من الله فعليهم فردغ خلق وغضب غضب ناراضگی د من الله اذا الله سخاله پر جید میاد نه ناراض ما غضب تر متوجه اخرت کی ولهم عذاب عظیم تدید فار عذاب عظیم لی چې دا مال مرتد بودی د مرتد حکم ما د تبیان کی د نری هغه حکم سو د شزی هغه حکم سو د دغه آیات فار وسی شان نزول دی شان نزول دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چې په مکه شریف کې اوسېدی جرلس کال ژوندۍ دلته کې راکړل. په دې جرلس کال کې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره هغه ناکرجه وسوي چې د ویلو نه دی معنی د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه رفیع الور شان او د کفارو هغه ظلمونه چې ورسره کولې خو پیغمبر بس غمل د الله تعالی د طرفه نه د جهاد امر سوی نه د هجرت امر سوی. نو دغه چې ایمان راوړ یو هغه خلک هم دغه در تکلیف لاندې هغه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته اجازه ورکړه سو چې ولار څه دا وطن پرېږده و دا ستا خپل ابایي ټاټوبی چې مکه ده مدینې شریف ته اجازه ورکول سو د مدینې خلک چې ایمان راوړ یو هغوی هم ذمواري واخسه بره راسه موږ ستا دفاع کوو ځای درلره درکوو راسه تو انډیوالان ګرده راسه. نو رسول الله السلام خو په خپیا ووتی خو کفارو نه پریښو د شهادت اراده کړي دا نور اصحاب خو نه بره د ګردو زړه بس وختي چې باید موږ ګرځو لاړ څو پیغمبر اعلان ورته پریښو چې د چا واس کیږي په راځي ان دا چې کفارو په پسکتل چې په چا به پیدا چې دازي بس بیاغه بندې کی ول بس زولنی ورواتې جیل کې اچو برل دام دغه پر لار زی بره به الته بیا د ماته ډاله جوړی پالټي به جوړی بیا برازي هم یې به کیه به جنگونه کی. نو دا مسلمانانو به د خپل د هجرت اراده ډیره پټه ساتله. خودی به دغه نه جاسوسان درلوده چې کتل پر روحیات به پیژند چې دازي مره به بنج کی. نو د دغه بنجانو په لړ کې چې یو عمار ابن یاسر رضی الله عنه، عمار نوم دی، د جزوان پلار یاسر نومیږي، مور سمیه نومیږي. نو دی او خپل مور پلار، بل صہیب رضی اللہ عنہ، بل حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بل خباب ابن ارت، دغه څو صحابه کرام، بل سالم، دغه سیو ډاله په دیو د کوپارو سر خلاص چې دا نه فرض غرض دا محبت هغه د نبی علی السلام پر رګ باندې دی چې معنا دلته دی ډیر پریشان دی بنجان. ته بنج کې دو سر نه وایز دې بنجان نه کړ بارنه تعذیبونه پر را شروع. هغه قسم تعذیبونه چې د یادولو نه دي چې تسی محمد تشکنزل وکي به رز مجله تلویر چې نو تسی نفس زی تسی محبت او علاقه زن قد حسوي ده. نو دا اری وڅ به غوښته چې محمد ته دغه وای دغه وای د کوپر کلمات. حضرت یاسر چې د عمار پلار دی او حضرت سمیه دا دوا چې د دا خورته چنګ سوباره رز ما در کله ولاکه دا کلمه راوځي چې زه به محمد علی السلام ته بد وایم بالا اسلی سلاس آزاد. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ہم په وحلو وحلو کې بره شهید کی. حضرت سمیہ چې د یاسر کوروالا ده د عمار بن یاسر د هغه مور، هغه چې و د هغه سره په د پښو په منځ کې پلا په نیازه باندې واله کالی ځنی وکښل د کفار ظلمونه د هغه وخت د رقم راشلو دي. دا خو یو تعبیر د اقتصاد زیاده تکوم ارسوک ته پر خپل مور پر خپل خور متصور کی چې دا رقم سر کې نیازه خو هغه کاړه د چپ سر کې اوس په نی کیره دا د پښو په منځ کې داسې ورته ورکړه او کالی ځنی کښلي وچول. نو نه وایي غوی نه وایي ملاس ما آزاد چې کوي. اوس هم په اسلام کې دغه رقم میرمنې شته چې د اسلام پر سر دغسې ورسره سوي چې د کفارو په جیلو کې دي. وروسته یې خو په هغه نه کېدل، هغه د کفر کلمه چې دوی غوښته جه نه ویل. بری دوه زورور اوښان راوستل، یوه پښه یې په یو پسې ور وتړه، بله یې په بل پسې ور وتړه. بری اوښانو ته لږ ټکش پرې سره کشه کړه، پر مابین زه دوه ځایه کړه دغه رقم، د دې شهادت پر دغه رقم شو. اوس نو په اوښانو پسې نه تړي، په ټانګانو پسې تړي، په لنجرانو پسې تړي، دا رقم چم کې خدای عادت د عذابونه د وخته څه داسې را روان. دا دوه خوشیدان سول هغه دي عمار زوی دي، هغه ورته ګوري دله ته حاضر دي، هغه ته هم وایي د کوپر کلمه وي پسې دي دغه انجام. حضرت خباب رضی الله عنه بل صحابي دا چې تلیه د دوی سره بندي و، هغه هم دغه رقم کړي اختیار یې ورله راورکړي چې کومه خوا کوي. هغه ورته بس د محمد په باره کې هېڅ نه سم ویلی، زما پر هغه کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، تس چې کوي هغه وکړي. هغه هم په وهلو کې دالته په زور شهید. نو دا درې بنجان پاته سو په هغو کې عمار ابن یاسر و، هغه کمزوري وکړله. هغه ته چې د عذاب د قتل دا مخته ورته شهیدان کړي ویلېدله چې مځکه په یونس رس وله، خپله مور مبارکه یې ولیده چې دا رقم سو بره سیدی بره چې دی کوم خبره ځنې غوښته چې نبی علیه السلام ته پلانې خبره بده وکړه سپکه ده به هغه وکړه چې اوغبلانو فرمایش د هغو دا وکړه دا وکړه دا وکړه دګرده وکړه بره ایله چې ایله کې په دغه ایله کېدو کې بره وغورځېدي ولاړې مدینې شریف. نو تر هغه ځایه پورې ژړله چا خبرې به ورپه یاد شول چې ما خو د نبی علیه السلام په شان کې دا خبره کړې ده دا مې کړې. هغه نور بنجان پاته سول، هغه صہیب و بلال په اسلام کې لومړني شهیدان چې په اسلام کې سوي دي. دا تاریخ ګرځي شیان لیکلي دي د مسلمانانو لومړني شهیدان دغه درې نفر دلته و چې د یاسر و سمیه چې مېړو مینه دي او بلاغه خباب. یو په هجرت کې دی، هجرت بیا چې مدینې ته ولاړ هلته چې بیا اول نفر شهید سوي دي هغه بیا تاریخ ټاکلی دي. دا چې په اسلام کې چې مسلمانان راغلي و مړي خو پکښې کې سوي و شهادت چې کفار ورکړي دغه لومړني د شهادت مؤسسین دي. دا څه چې شهیدان بیا کېږي باقي دوی تاسیس ورته کړی دي د دې لارې چې پسې راځي. نو ګواکې په سبب په هغه ثواب یې دوی ورسره شریکان. نو حضرت عمار چې ولاړ یو مدینې ته ژړلی و نبی علیه السلام ته حاضر سول، یا رسول الله په ما داسې بدې خبرې وکړلې زه یې یاده وای نه سم دا رقم خبرې په ما وکړ. زه اوس مسلمان یم که زه اوس کافر یم زه اوس سره کوم په ما د کفر خبرې وکړ. رسول الله علیه السلام پوښتنه ځې وکړه باره کیف وجدت قلبک برل تا چې دا خبرې کولې دوی فرمایش تر کا وستا زړه تا څنګه پیدا کوي زړه دې څنګه و برد ول یا رسول الله زړه خو پر ایمان او په زړه کې پر خوله پر خوله په زور را باندې ویل په زړه کې مې دا خبره کله قبل ول چې تا پر بدن زما زوز له پیرزو کیږي زما پر تا باندې ښکزل پیرزو کیږي هیڅ تکلیف زړه مې بالکل په ایمان را ډاو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سترګو کې وښکر علی چې دا ظلمونه درته بیا کړ چې ما پلاړه داسې کې زما مور یې دا رقم کړه. پیغمبر علیه السلام ژړل بره وده تو ول فان عاد فعود والكبات تنكر بیا ما تشکل زلو که پروانه لري ولي استاد مطمئن دي. نو ګورم مؤمن بنده ته په دغه وخت کې چې کافران زورګره کې او دای پر دې خپل قتل باندې وبیرو چې یا می وزن یا لاس را څه پرې کوي دی اکراه د پاره چې باران و دی موږ مکره وبولو په شریعت کې دغه شرطونه غواړي. یو دا دی چې د عذاب چې هغه ورته ذکر کړي، عذاب به یا قطعه د اندام وي یا به د ده وژل وي. دا یو. بل شرط یې دا دی چې حکم څوک چې تا ته اکراه درکړي، هغه به په دا کار قادر وي، تا به څوک نشي ځینې خلاصولی. بل شرط یې دا دی چې ستا په زړه کې به دغه ام یي چې که راته فرض کړي اجرا کولی شي. مازی بیرویی می نره بانی تطبیقی شلی داغه را کم کردی چه دادری خبری سر یوزای سولی که دایس به خبر پویجی مانا چه دو اوغو کپارو دا تهدید چه تا تدرکی اغا با یا قتل یا با دا اندام کارتو ولی داغه سدوا بل دادی دا اغا کپیر وس با تا پرجه بولی چه با وس پراد بل بستا پزین که داغی چرا بانی تطبیقی پریجی می نه پا داغه صورت که نو تا تا دا جا ایزه دا چه زرودی پر ایمان باوری پا خلا دا کپر کلمه ووای علا داغه سره استثناء که چه ایلا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان او داغه چه دای مرتد سی ایمان داری اغا نو کم دی علاول ولیکن من شرح بال کفر داغه تا مرتد وای چه کپر تیسی نخلاس کری پا زرود کم پرازی پر خلای ام وای داغه سره عذاب دلتا بیان شد نو داغه چه نبی علیه السلام و حضرت عمار تول والفین عاد و فعود کدی بیا عود وکی بیا ونی ولی بیا عود وکا اخبول خبورو تا بیا ورتوی ما از زهن زنی را اخلاس که داغه آیاتو نبارنا داغه آیات نازل سو چه دا هر مسلمان د پار کدو کپارو په منځ کې دا غسی ګرسو دا کلمه په دا آیات ورته جایز سو مساله ته سجده کړه شرطونه می ام دروښل چې په دا شخص بره د کوپر کلمه جایز دي چې دای پر قتل و بیرې یا شپ لري کې ځنی لاس نی پر کې یې پښته ورګې ځنی کاج بلایو چې مونږ په کې نو هغه درې خبرې غواړي چې باور هغه به پر قادر وي او دغه به غالب ګمان دی چې هغه یې هم کوي او دا غسی بنې چې وایي چې سلش ته هغه په سلور ته د کوپر نه راوکیږي یا چې قتل یا چې شي یا وژل په دغه دغه یا پرې کول وي د اندام بیرته ترجمه وایم چې تاسو به د مرتد په باره کې حکم در معلوم شي. من هر هغه څوک کفر چې دی کافر سی بالله په الله عز وجل سره یا په رسول د الله یا په د نور مومن به شیانو څه وخت من بعد ایمانه وروسته در ایمان ده چې ایمان ښه راوړي الا من مگر نه هغه څوک اکره چې زور ګیر کړه سي اکره زور ته وایي اکره چې زور پر ورګول سي لکه دا عمار قصه چې مې درته وکړه و قلبه او زړه د ده په خپل زړه د ننه مطمئن باوري بل ایمان په ایمان سره زړه پر ایمان ټینګ وي دغه سړی نه در یادوم دغه څه ما سی و نو څوک یادې ولیکن نون خبر دمن هغه څوک شرح چې هغه خلاص کی بل کوپر په کوپر سره صدر ځګر خپل چې خپل ځګر په کوپر سره چې خلاص کی دغه فعليهم غضب من الله فعليهم فردغ خلق غضب ناراضي من الله اذا الا ده ثرافت سخ ولهم ددي دفار عذاب عذاب عظيم لو ددي دفار لو غت عذاب على ذكر كين ولن وجه تشد ذلك بانهم مستحبوا الكفر استحبوا الحياه الدنيا ذلك ده بسبب سر دجد انهم دي استحب دی خوش کړی دی الحیات دنیا د دې دنیا ژوند نو خدای معلوم دار د دې دنیا ژوند یې خوش دی د دې دنیا نعمتونه شی او شادي خوش دی چې د کوپر خبرې کې کوپر راځي کې دار کم نو الله دا به عزت وکړي د دې د خوشی علی الاخرته پر اخرت باندې جنت یې ندی پکار د دې دنیا نعمتونه یې پکار نو په سبب د دغه الله پاک پر د زما غضب او عذاب عظیم دی وان الله بشك الله شدي لا يهدي هدايه نكي القوم واقوم تا الكافرين كافران دلت فزيره دا سبب دو رقم معلومي چي خودي د دنيا ژوند پر اخرت خوښ کی په دغه وجه او بل په دغه وجه چې الله هدايه وقوم كافر ته نكي دا په حقیقت کې دواړه یو شی دی وجه دا ده عادت الله دا سدي قانون دي سدي چې بنده د یو خبرې د لپاره عزم وکړي حزم په خی اراده ته وای ورسره د اعلی عادت راغلی دی براغه پیل خلقیه چې دا پر عزمونه کې علاقه پیل نه خلقیه خلق د ټول افعال الله تعالی کې کسړی لمونځ کې د جې خلق مالکی کسړی زنا کې د جې خلق مالکی نو توان ما جنت ولور چې خلق الله تعالی خلق الله تعالی کې پر نازم جنت ولور چې خو الله خلقیه لید پر زنامه د رخت ولور چې خو الله خلقیه لید اغه عزم ستادی اغه کار ستادی الا نفس مش خبر کړی چې ته کوم شي عزم وکه په خیر ده زه بس هغه برابر کوم چې خبر مګر وکه د شی اراده وکړ ثواب دی کړي د بد اراده وکړل چې شي د عقاب دی نو اراده خو زه یادوم مراد مې ځنه کوم اراده د هغه عزم سمیم هغه پخه اوس چې موږ په خیر اراده دل منزو کو چې دا راولاړ سي الله داستا ولاړ وخلقي چې دا داسه ته ورسي هغه ستا او داس وخلقي چې په دل منزو ولري راستا افعال ګرځي خلقي خو الله وي د عزم کړی دی دا غره کم بالعکس که خدای نه کرده یو سړی د غلا اراده وکړي چې دا دی پسې ولاړېږي خو عزمه کړدی چې کوم الله تعالی هغه د غلا اسباب ټول ور برابري ورته خلقیه کوي پر هغه باندې عذاب ورکړي پر المانځه باندې ثواب ورلرو کی. نو چې د الله عادت ته راغلی دی چې پر عزم د خلق را بنا کیږي نو په دغه تورو کې چې فإنهم وذلك بأنهم استحبوا دا په سبب دی چې دوی خوښ کوي حیات دنیا خوښ کوي څه معنی عزم یې وکړي کلک اراده وکړي چې د دنیا خوا به راوړي پیسې به ګټي ایمان او اسلام پسې لک داغه د کوپر الله تعالی چې دی بارنه په څه چم کې پسې ورته خلقي داغه څه تعبیر پدې او کې چې ان الله لا يهدي القوم الكافرين الا ودي ته هدایت نکي هغه د دی کوپر ور سره خلقي نو فزائر دواړه سولا عزم د د خوا څخه خلق د الله تر په سبب دغه دی چې الله پاک وای وي د چا د عذاب عظیم مستحق دی د دې غضب مستحق دی ودي خو کوم دوه شان پر له جوړه سولا د عزم د الله خلق د کوپر په وجود باندې راوستل دی نو ترجمه ای برته وای ذالک دا مخک خبره چې پردی به غضب او عذاب ویلی به په سبب د دې چې انهم دی استحب خوشکړی دی الحیات الدنیا د دنیا ژوند علی الاخره چې پر اخرت باندې خوشکړی دی و ان الله به شک الله لا يهدي هدايت نکوي القوم الكافرين وكافر قوم تش قوم كافر و هغه تعالی هدايت نکي معنا غو کفر او خلقیا د پر عزم باندې اولایک دغه کسان چې دي الذين دا هغه خالق دي طبع الله على قلوبهم دانو اغه خالق ی طبع چ مهر ی لګولی چاپا ی لګولی د الله علا على قلوبهم پر زرو باندې ددی و سمعهم پر غرو باندې ددی و ابصارهم پر سترګو باندې ددی پر دغه الله تعالی چاپا ور لګولی د چاپې څه دغه چاپا نه د مراد لکه مشتي پر کاغذ لګو د چاپې څه دا مطلب مراد دی چې یعنی دوی ته توفیق د دې نور کی چې په زړه ایمان قبول کی توفیق د دې نور کې چې په دغه ژبه باندې د حق خبره ته وړي ځان ټینګ کې وایوري چې دا څه وایي توفیق د دې نور کې چې په د خپل سترګو په کائنات کې فکر او خپل رب پر او پیژني د الله د لایل د قدرت د وحدانیت او پیژني دا ګرد معتل شي نو کله ایس په خبره پوسبه لکه یو څوک چې د مسافر تور لري استعمالي نه نو د تور غوکه نه تور د خالي کار نه ځني اخي پیسې ورڅخه د ډوډۍ نه راځي او ژیدي نو غوکه مې پلیسه دی نو نو دغه د پیسو او د نه پیسو فرق کدی نه کیږي پیسې ورڅخه دیم وچه خوله ګرځي ورځي دي که پیسې نه ورڅخه هوای په دغه سبا را موږ وکه مې پلیس دي نو چې د زړه د غوړ د سترګو څخه د حق په لاره کې کار نه اخلي دا یو له په کار نه چی نو الله ما مهر پر وعلي دي خلاص نو دا مهر سوي دي معنی هغه قوت مې ځنی سلب کړی دي چې دی په حق کاری پر باچل نو پهلوان دي پر باچل نه په سروز مړې د لری نه په شکنځول مړې د لری نه په بل ګنا مړې د لری دا ګرځي کوي نو نو دا کسان هغه دي تبع الله چې مهر لګولی دی الله علی قلوبهم پر زړه د دوی و سمعهم پر غوږو د دوی و ابصارهم پر سترګو د دوی کته ونه چې الله مهر پر ولګاوه نو بره خدای خورکی براوی معذور ما لا پاکه تا مهر پر لګولی دی په سورته بقره کې په هغه سر کې موږ چې ختم الله علی قلوبهم چې دا غم د الله تعالی د علم قدیم د وجه چې الله وای دی کینه نو دا پر لګولی دی که دایس په خبره پوسی لکه موږ یې مثال وایو ښکار ارزای موږ وایو لکه یو سړی چې د مثال په تور دی یو ځای ځای شو کی بل راټین کړی چې مکه و دای بار نه پس پرې دی چې یا ځان شو کوم بار دی دا سوي چې نو سم نه شو کولی وی غورځي د غسل دی چې ته تل څه کاز دلانی ومشلی دا نو بار تا پر ورن بده نو خو ما سره نفس وکړی نه کوله دغه خلکو ته الله عز وجل چې دغه مهر پر وایي الله ته په خپل علم قدیم معلوم دي چې د دې سره چې رسول ارڅو کې دی ایمان نه راوړي نو بره مهر او ټاپه پر وایي ګسایغه قدرت یې سلب کی دغه قدرت چې حق ته غاړه کشي دی دغه نه کوي نو نه پژړه نه په غوږ نه په سترګو باندې و اولائک هم الغافلون اولائک دغه کسان هم دین الغافلون نه خبر دي نو خود دې د پاره دغه سزا چې په سر کې ذکر سول غضب من الله عذاب عظیم دغه ودا مرتد ورکول کیږي چې د اسلام څخه واوړي لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون لا جرم خمخ حق خبره كانهم ديب في الاخره في اخرتك هم ديب الخاسرون توانيان المرتد ارتداد خبره دغس خطرناك ده فدي دنيا كي هم او فاق دنيا كي هم الا فاق ودي كامل خاسرون دي خاسر توانيا دغ دي چټول سرمایه او گټه گر سر ولارسي نو د عمر سرمایه واغ ولار په شي اسلام ور په اخرت کې بعد دوزخ ته چي ثم ان ربك للذين د جزات خچدی تر جزای خو غیو مضمون خلاص چې مال د مخ کې د اغه چې د توحید او د رسالت منکران و د اصل څخه د غو عذاب بیان سوی په د اوس کې درس کې د اوس مراو د اغه خلق او عید عذاب بیان سو چې هغه د ایمان ورسته چې سی وی کافران سی وی چې مرتد ورته وای د ان الذين سبعت سکار کی هغه دا خبره بیانوي چې دغه خلک چې دي کچیر دي توبه وکړي، دغه سړی چې دا مرتد شوی دی په حق توبه وکړي، ایمان بیرته راوړي، کفر یې هم معاف، دغه عذاب هم بیرته ځنې پورته صفه سړی دی. دا مرتد ته معلا لاره پرېښوله چې معنا که ته د زړه د اخلاص توبه کاږي بیرته د پخوا پره کمالا زما په دربار کې قبول یې، په دې دربار کې چې دی قبلونه ستا دا د ارحم الرحیمین دربار دی، دا داسې ځای دی. نو دس فرمای ثم بیان نو ان بے شک ربک رب ستا للذین د اغه خلقو د پاره هاجروا چې دی هجرت وکړي من بعد ما فتنوا، من بعد ما ورثت الاغ فتنوا چې دی په فتنه کې اچول سی و د کوپر کلمه په دی ویل سمیږي دا شیانه په ویلی، مګر ورثت دی هجرت وکړي ثم بیا جاهدوا جهاد وکړي. هجرت ګرد مرد جهاد لپاره پیلامه ده، په خبره پوسې دا دغه د لپاره مقدمه ده. نو پیل د دغه ځای څخه کول کیږي، نو د ارزای چې جهاد کول کیږي اول چې د جهاد بنیاد یې هغه هجرت دی. دا چې وسی چې تا عیال خوندې کی ځان دي خوندې کی بار دښمن ته تدار کم سره کا خلق بره وای د دوه پښو سړی ګورور چې بیا کړه غو وکړه بار دې دا کار کولای شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول د بار د جهاد اجازه نه کده چې مهاجر سو لاړی دا غزا څخه بار د جهاد اعلان وس، نو دلته بار د هجرت ذکر کینو. ثم بیانو ان به شک رب کرب استال الذين اغ خلق لره هاجروا چې دی هجرت کړی څه وخت من بعد ما ورسه در اغ فوتینو چې دی په پتنی کې اچ ورسې پتنه اغ ولا کدا عمر کې چې مدرته وکړه دغه شپه عذاب باندې اخته سیوی د کوپر کلمې په ویل سیوی دغه کسان دي هجرت وکي. ثم بیا جاهدوا دی جهاد وصبروا او دی صبر وکي ان ربک من بعدها لغفور رحیم ان به شک ربک رب ستا چې دی من بعدها ورسه تر دغو اعمالو چې د وکړه چې هجرت دی جهادی صبر دی، دا صبر په دواړو ورسه کی خو چې دا دواړه تکلیف کارونه دي، خو نه ولا که هجرت اسانه کار دی نه ولا که دا جهاد اسانه کار دی، خو دا ګرد چې صبر د سړي سره نه ورسره خو په درې ورځو غورځ خانه خالي کیږي. ولی پر غمیر د بل وطن هم غمیر نو او پاته چې سو جهاد هم غمیر پر سړي نو صبر او پر ملګری کې چې دی پر دغه صبر او ایمان پاته سي، نو در دغه ورسته چې دی لغفور الله خام خابخ شون کی دی دد اکیر گنا اور بخشی چا کو پریا چ در خلو وتلی ون رحیم الا عز وجل رحمت کو کی دی پرا پرا رحمت پر کی کامل رحمت پر کی ولی خود ایمان سره دا اعمال هم کړي دی. وس چې د آیات سر ته وګوري ثم ان ربک للذین هاجروا د چیر در سوس خطیس د کړي د چنیک اعمال چې دی هغه د ایمان بنیاد غواړي چې ایمان یعنی نو کله عمل قبل دل پرون په داس کې په برابر درس کې تیر سوال چې ایمان چې دی دا د ټولو اعمالو سر دی، ک ایمان نه چې ارسونه خیراتونه سره کې ارسونه حجونه کې چې اعتبار نه لري د اخرت لپاره د یو اجدن پیدا نورته کی، نو در دغه هاجرو در مخه بدل ته پزړي کې تاغ ور سره دی چې معنا ایمان خن اور اور یې ان به شکر به کر ثم پس ان به شکر به کرب سالی الذين اغ خلق لره هاجروا ترغه د مخه بوای چې ان ایمان خره وړي بیا نو هجرت کړي بیا نو چیش کړي جهاد کړي بیا نو صبر کړي د دغه کسانو د پاره چې دی باران الله پاک له غفور رحیم بخښون کی دی هغه ارتداد او بخښ چې خپل هو تلی او رحمت پر کی معنا نو درجات یې مر بلند کی. په دې کې نو په دې آیات کې کومه خبره بیان کړه چې یعنی د مرتد د لارې چې مخکې الله پاک غضب عذاب ورته کښې شوی د الله پاک لار ورته پرېښول چې بیرته که راځې دربار ته زما په دربار کې توبه کاږې قبلېږې الله غفران هم درته کوي رحمت هم درباندې کوي. نو فسی یوم تأتی په دې آیات کې چې بیا دې رب کې د ما قبل سره دا دی چې دا نن په داس کې چې دی هغه دی د مرتد دپاره عذاب ذکر شو بیا کدی ارتداد چا توبه وکړه معنا جهاد او صبر او هجرت یو کی الای مغفرت کی رحمت کی دا څو وخت دا رحمت کله دی او دا بل د پر عذاب عظیم کله دی د دې دواړو ورځ د شوې دان په هغه ورځ ګرځ معلومیږي په دې دنیا کې ګای معلوم شي ګای نس ال تخا مخه داریک معلومیږي د عذابونه د جبر ثوابونه یوم دا هغه ورځ ده ته اتی چر تکي کل نفس هر نفس تجادلوا چې دی جګړه کوي د لایل وای عن نفسها د خپل نفس څخه معنا د پاره د نجات خپل ځان هر انسان په غوړه کوشش کوي چې کیش زه خلاصم خو ویني چې جنت د ورځ خبره وس نغد وسوله که خلاص وي جنت ته ځکه نس وي خلاص د ورځ ته نو دی چې دی پر د انډوالانو پر پلارو پر مور پر ګور د ګرځي چې نیکی دا نه نیکی خو ما ته راکې او کومک خو را سره وکي مگر نه پلارو کې نه مور کې هیڅوک نه کې چاته په غوړه باندې نور کې چې زما خپل حساب نه تسبیح سوی ته بیا ماته ولاړې وه ماته نیکي راکړه د اورز باندې نو هر نفس مجادله کوي معنا کوشش کوي دپاره ځان د خلاصولو په دغه ورځ دغه عذابونه او دا ثوابونه یوم دا په هغه ورځ کې چې تاتی چې راته کوي څوک کل نفس ار نفس راته کوي ار ساکش ته دی چې دا انسان دی مثلا تجادلو دی مجادله کوي دا وقی دلائل وای د چا څخه عن نفس د خپل نفس د طرفه څخه چې مرا خپل نفس ته بچا او ځان خلاص کی و توفا کل نفس ما عملت علاوه و توفا او پر او کول کیږي کل نفس و ار نفس ما عملت هغه چې دا عمل کړو تر ما د مخه به جزا کړي جزا ما د هغه کار عملت چې دا نفس عمل کړی دا غ نفس د کوم شي عمل کړو منزونه کړی دي کې غلا یو غیبتونه کړی د ار عمل جزا به پر ور لره ورکول شي و توفا ترجمه مزه کړ و توفا پر به ورکول شي چاته کل نفس ار نفس ما عملت هغه چې دا عمل کړی معنا جزا ما د هغه کار عملت چې دا عمل کړی و شنو د عمل سره کم کې شکر دی د د جزا او ثواب پر ور کول کیږي کمشت سبب شي چې کم جسی زنه ولی کې کم کې خو ظلم سونه د چونه کړی دی معنا دا په ظاهر عقل دا وایي چې معنا ظلم سو کني الله پاک چې دغه مؤمن او د ځخ ور دي څوک وایي چې دا ظلم دی ظلم دی خپل مخلوق دی چار ځای اچي یاله ته اچي مثلا یو بل سړی دی بدکار دی د بدکاری سزا چې ور کوي چې څونه سزا حق دی الله ور بالا کینه دا احتمال لري چې هغه چې نیکی کړی دی هغه د دې نیکی کده خو پر ورکی د بالا بود احتمال یې سچ علاج بالا بود ورسره ورکی دا چې بده کړی چې سزا ورکی دا سزا پر ورکی څه معنی چې نه بالا یې نه ورکی د کومې دوه احتمال یې سچ دی مثال په تو سل چل اخلي چا کیر برای ورپنځل سه کده د الله پر رحمت کیسته خو دغه جزاوی جن اگر سره چې وګه سره دی ونه سي دا رقم دا کیژنو وهم دی لا یظلمو د دې سره ظلم نه کول کیږي د انسانانو سره د ظلم طرز ما در وشه اوس چې د ظلم طرز دغه دي چې د چا حسناتي ورکمې کې د ظلم سپه ظاهره باندې یا د چا سیئاتي چې شل چل اخی اکیر کی ورپنځل دغه ورپنځي وشت کې د ظلم سور ډیره کې نه په ډیرې دو د عذاب الله ظلم کوي نه په کمې دو د ثواب الله ظلم کوي پر پر برخ هر چاته ورکول کیږي هغه کې د ثواب الله د ور بالا کړه هغه نو د الله تعالی رحمت دي چې ور سره وي کې د عذاب الله عذاب یو سور کم کې هغه د الله تعالی رحمت دي عذاب بالا بود نکیده در حق او پس ثواب کی کم بود نکیده در حق فرق کی د بالا بود لاری لا د پس ثواب کی په دې عذاب کی د کم بود لاری لا پر بالا کی نه نه په دا پای کی دغه توري ذکر واچو چې و هم دی چې لا یظلمون د دې سره ظلم نکول کیږي نه په تنقص د حسنات نه په د زید سیئات چې سیئات په بالا ولیکنو نو بیرته لازم چې مال دغه یو متاتی چې د ټول سبکه په پای کی واچو چې نه دغه دی خبري چې د ثوابونه و یا عذابونه دا په دغه ورځ باندې کول کیږي دغه ورځ ده یوم دا هغه ورځ ده ته اتي چې راته کوي کل نفس هر نفس تجادلو چې دی دا وقی دلائل وایي عن نفسها د طرفه څخه د خپل ځان د خپل ځان د طرفه معنا د خلاصون دپاره دی دلائل وایي و توفا او پر ورکول کیږي کل نفس هر نفس ته ما عملت جزا د هغه کارو چې دی کړی و دا نفس و هم دی چې لا یظلمون پر دوی ظلم نه کول کیږي نو دغه د ټوله درس خلاصه سو خلاصه څه معنی چې یعنی د مرتد دپاره چې مرتد سي هغه عذابونه چې الله بیان کړی مرتد چې الله روپیه شو چې کبیرته په اخلاص توبه کاږي الله غفور رحیم دی راسه کنه د چې غفور رحیم دی څه وخت او هغه بل چې د توبه ونه کاږي عذاب کی هغه ورځ ورته وټاکل چې دا په هغه ورځ کې دا خبره بیا کیږي چې الله ته سوال او جواب دی د مثقال ذرتین حساب الله عز وجل دې موږ ارتداء څخه وساتي الله دې پر ایمان باندې ثبات دوام راکړي واخر دوام الحمدلله رب العالمین.